Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Vi tager hul på en ny uge, og for os, der følger det finansielle kompas, der peger nålen på et rentemøde i den amerikanske centralbank onsdag. Et EU-topmøde sidst på ugen, hvor vi formentlig får en udskydelse af Brexit. Og på en lidt mere nære front, der har vi i dag en generalforsamling i Danske Bank og torsdag i Novo Nordisk. Med mig her i studiet på den helt nære front, der har jeg Lars Persson. Godmorgen og velkommen til dig, Lars. Godmorgen. Mens du får gang i markedet, så siger jeg godmorgen og velkommen til vores to øvrige gæster her i studiet. Det er Uffe Dreiser, selvstændig finansiel rådgiver siden 2004, efter en lang karriere herhjemme og i udlandet. Og i dag indehaver af stifter af Aktieakademiet. Og ved din side, der har vi Jon Wehner, hjerneforsker og ekspert i investorpsykologi. Det vil sige, Jon, at du forsker i, hvordan vi træffer vores økonomiske beslutninger. Godmorgen og velkommen til begge to. Tak. Jon, jeg kunne godt tænke mig at starte i vores hjerne. Markedet har været i gang i 5 minutter. Dem, der sidder og handler på livet løs, og det vil sige også nogle af vores lytter. Hvad er det, der sker i den hjerne lige nu? Jamen, jeg kan sige, det vi alle sammen har til fælles. Vi har jo alle sammen en hjerne, og vores hjerne kan ikke lade være med hele tiden at prøve at sørge for, at vi får det lidt bedre. Sådan er vi simpelthen indrettet. Vi vil hele tiden gerne have det lidt bedre. Så det er klart, at dem, der sidder og handler, de sidder jo med i virkeligheden den fald, i hvert fald den ubevidste motivation, at de gerne vil have det lidt bedre. Og så prøver de jo at se på, hvordan tror de selv, at de kan få det bedre. Hvad skal de købe og sælge for at få det bedre? Kunne man så lige så godt tage sig en kop kaffe? Nej, det vil jeg ikke sige. Man kan sige, at hvis det er, at man elsker at handle, så kan det jo være, at det kommer til at krible en, hvis man ikke får det gjort. Så jeg synes bestemt, at der er en stor forskel mellem at tage en kop kaffe og handle på markedet. Handler du selv aktier, Julie? Nej, slet ikke. Så man kan sige, jeg taler i den her forbindelse taler jeg jo udelukkende om, hvad der egentlig sker inde i vores hjerne, når vi træffer økonomiske beslutninger, for eksempel angående investeringer. Jeg handler ikke selv. Det betyder også, at jeg kan være dejlig uvildig. Ej, du har prøvet det, ikke? Jeg har prøvet det, og det gik ikke godt. Det var tilbage i 08, hvor jeg tabte en masse penge og begik simpelthen alle de fejl, som man ikke skal begå. Har du ikke helt styr på din hjerne dengang? Ej, det må man nok sige. Jeg er blevet en hel del klogere siden da. Og dine følelser måske. Det skal vi tale meget mere om. Jeg skal også lige sige godmorgen igen til Uffe Dreiser. Tak. Aktieakademiet, Uffe Dreiser. Hvorfor? Ja, men Aktieakademi har jeg lavet, fordi jeg egentlig synes, som Jon siger, der er masser derude, som har prøvet at tage penge på aktier. Og jeg tror, med en lille bit smule uddannelse, så står man meget, meget bedre, når man kaster sig ud på det finansielle marked. Mm. Det er det, jeg godt vil lære folk. Du har også en portefølje, så vi skal kigge nærmere på. Jeg ved, at du blandt andet har købt Danske Bank i sidste uge, så den vender vi lige tilbage til, fordi rigtigt. Der er jo generalforsamling i dag, hvor den nye formand, bestyrelsesformand Carsten Dybvad, han skal sige sine første ord. Men Persson, ja. Tryk lige på knappen for os. Jamen, det gør jeg gerne. Vi er alle sammen i plus her for morgenstunden af. Nordmændene har lige noget rundt omkring nullet, men ellers så er vi startet i plus, så vi løber lidt videre på den amerikanske drøm, som vi lukkede i fredags. Fantastisk uge sidste uge også, op med 0,4% generelt, den bedste uge siden november sidste år. Okay. Jamen, det kan du står lige og gravet i min hjerne. Jamen, det kan der må man gemmer nogle uhyggelige ting, men så siger det sådan noget, jeg går og gemmer på. Ja, men en god uge sidst, og den fortsætter her til morgen, kan jeg se. Ja, i hvert fald. I USA var det egentlig kun Facebook og General Electric, der havde det lidt svært i fredags, men og vi så startede rigtig godt op i Asien ovenpå. Amerikanerne lukkede godt, og det skulper så videre i Europa. Og ja, som du selv sagde, så er det rentemøde på onsdag, vi skal stå og lytte til og se om, hvad siger de amerikanerne derovre med renteforhøjelser, og kommer der måske lige pludselig nogle nye opkøbsprogrammer, eller hvad sker der? Det er egentlig det, vi bliver en helt stor historie i den her uge. Den amerikanske centralbank, hvor der netop er, som du siger, rentemøde her på onsdag, efterfulgt af et pressemøde, og det er der jo, eller var der jo sidste år, eller har der generelt været en gang i kvartalet, men det Jerome Powell, han har indført, det er, at i år, der er der simpelthen hver måned, så der kan vi forvente noget, men forventningen er til det her rentemøde på onsdag, at der ikke kommer en renteforhøjelse, at der bliver skruet lidt ned for stemningen. Men i hvert fald kan vi forvente os, at I ligger lidt stille frem til den her melding i markedet, Persson. Ja, vi skal holde det lidt mere i hånden. Vi skal åbenbart holde det mere i hånden, end vi plejer. Skal nusses lidt? Ja, det er det. Nu har vi været vant til de her helikopterpenge. Nu skal vi åbenbart holde i hånden af centralbanken, så vi ved, hvilken vej vi skal løbe. Og hvis man sådan kigger på markedet her til morgen, jamen, så er der ikke de helt store nyheder. Der er jo penge, der går fra i forbindelse med noget generalforsamling. Det er blandt andet Solar, der falder 3,2%, der går mener, det var 14 eller 12 kroner fra i udbytte, så det er egentlig grunden til, at den falder. DSV? Ja, må DSV, også fra, ja. Ja, den kan jeg ikke lige. Jo, den falder 0,14, så det er også lidt mindre faktisk, end hvad der er gået fra i udbytte. Så det er jo en af de her små udbyttefester, man kan holde sig. Og så er det så, Torm blev jo opjusteret i sidste uge af ECB. De så et potentiale i de her tankselskab, og den stiger igen i dag her til morgen 3%. Og så var der jo så fodboldafslutningen. Jeg kan se, at Brøndby og Aalborg Boldklub, de stiger, og det er jo egentlig sjovt, fordi Aalborg lå med i topspillet, men alligevel er der nogen, der gerne vil, byde på voldsomt på den her til morgen. Den stiger 7%, men det er nok, fordi de regner med, de klarer sig rigtig godt i gruppespillet, eller det taberspillet der, så, men ja, så der er egentlig ikke så... Du kan sige hvad som helst ind. Ja, der er ikke så meget på tapetet. Så har vi jo Svendsen, vi ringer til senere, og der, jeg ved ikke, om han dykker lidt ned i Commerzbank og Deutsche Bank. Vi kan godt tage den, for det i dagens nyhed er, at Deutsche Bank og Commerzbank, de to tyske storbanker, de nu formelt melder ud, at de taler sammen. Det har været et rygte, der har kørt længe. Uffe Dreiser, følger du Deutsche Bank, eller du følger Deutsche Bank? Banksektoren generelt, er det her ikke sådan en meget naturlig ting, der foregår nu mellem de her to store banker? Jo, det tror jeg. Vi har også set det i andre steder i verden, at vi har haft de her konsolideringer, at store virksomheder går sammen. Man kan diskutere, om det er et godt tegn, det her, eller det er et dårligt tegn for økonomien. Det er selvfølgelig nok, tror jeg, meget sundt, at vi får den her fusion her, eller måske fusion mellem de to banker her. Man kan også tolke det sådan, at det kan være lidt et svaghedstegn for markedet, at man ligesom ser sig nødsaget til for de her store banker at gå sammen, for måske at overleve i fremtiden. Jeg tænker også lidt, Deutsche Bank har vi talt meget om her i Millionærklubben, og specielt siden 2016, hvor de i den grad var i vælten. Der var nogle store amerikanske hedgefonder, der trak deres penge ud. Der var nogle bødeforlæg, og IMF, den internationale valutafond, var ude og sige, jamen, altså her har vi faktisk en bank, der måske kan trigge den næste finanskrise, i og med at Deutsche Bank er en af, jeg tror, den bank, der har flest det, man kalder cross-border interaktioner med andre lande, og har mange af de her, hvad var det, Warren Buffett kaldte, finansielle masseødelæggelsesvåben. Masse-certifikater. Ja, certifikater, som kan man også kalde det, derivater med lidt pænere ord. Og den tyske stat har jo været 15% af aktiebeholdningen i Deutsche Bank, som er en handelsbank, og så har vi Commerzbank, der relaterer til små og mellemstore virksomheder. Er det her måske også et udtryk for, at det måske, som du selv siger, skal have hånden lidt under, måske ikke kun tysk økonomi, men også europæisk? Jamen det tror jeg, altså det kan godt være et svaghedstegn generelt set for økonomien, at man bliver nødt til som de her store virksomheder at gå sammen for at overleve. Og med den vækst, kan man sige, nedsættelse, vi fik her for, var det sidste uge eller det forrige uge, da ECB var ude og meddele en lavere vækst i Europa, jamen det er lidt et tegn på for mig også, at de her virksomheder får vækst, så bliver de nødt til at få sparet nogle andre steder, det kan være på omkostningssiden, og det gør man bedst ved at gå sammen. Så er der altså store besparelser at gøre sig. Deutsche Bank steg lidt i fredags. Lars Persson, hvordan reagerer den her til morgen? Ja, men den var også oppe med 2,7% lige da markedet startede. Det der jo selvfølgelig er det helt store spørgsmål, er, når man nu får fusioneret de to største tyske banker, hvad skal der så sælges fra? For de kommer jo til måske at blive for stort. Altså, jeg vil svare til, at Danske Bank og Jyske Bank nærmest fusionerede. Det tror jeg ikke er helt... Det vil man i hvert fald ikke tillade på det danske marked. Så er nok også nogle ting, man ikke helt tillader på det tyske marked. Og man har jo talt om, at Deutsche Bank skulle splittes mere op, og der skulle sælges noget fra. Så det tror jeg er en øvelse, man må fortsætte med. Og så er det jo så spørgsmålet, hvad det er, der bliver solgt fra. Og nu er den så op med 3,3%. Jeg kan ikke lige se, hvor Commerzbank er henne, men må ikke også, den ligger lidt lunt i svinget et eller andet sted. Mm-hmm. Kan jeg ikke lige finde. Jo, der har vi den. Men så er det en anden bank, som vi har i fokus her til morgen, nemlig Danske Bank, hvor vi har generalforsamling. Uffe Dreiser, jeg har jo rygt om, at du samlede op i Danske Bank i sidste uge. Ja, det er rigtigt. Det kan være, inden vi går dertil, at vi lige skal fortælle, hvordan er det, du handler? Jamen, lidt om Aktieakademi først. Der er det sådan, at vi både udbyder de her kurser til private investorer, men vi har også en modelportefølje. Vores modelportefølje er lidt det samme som herinde i Millionærklubben. Vi har bare smidt 500.000 kroner i bøtten, i stedet for de 250.000, som I arbejder med herinde. og så handler vi også på lidt på samme måde, som Lars gør. Det er sådan swing trade-mæssigt, så vi prøver at time nogle af de her aktier, som vi godt vil ind i. Og det er et abonnementsprodukt, Så hver 14. dag får man sådan en lille mail med de 20 aktier, vi finder mest interessante i øjeblikket, som begynder at ligne nogle købsignaler. Og det var Danske Bank i sidste uge? Det var Danske Bank sidste uge, den valgte vi at købe ind. Når vi køber ind i en aktie, så giver vi også dem, som abonnerer på det her produkt, også kan man sige, hvor vi trækker nødbremsen. Vi har også et stop inde i markedet, og det er for os ret vigtigt at have den her exit, fordi det er faktisk en af grundstenene i den her modelportefølje, at man ligesom ved, hvor meget man risikerer, hver gang vi tager en handel. Og hvor meget forventer du, der kommer ud af Danske Bank? Ja, det er jo godt at sige. Jeg vil gerne være med helt op igen til over 200 selvfølgelig, hvis det den kommer der. Men realistisk set, jamen der må vi tage en dag ad gangen. Det, som vi forløbig har gjort i Danske Bank, det er, at vi har sagt, at de sidste tre måneders bunde i Danske Bank, de ligger omkring de her 119-119,5. Og hvis Danske Bank kommer under det niveau, jamen, så må vi trække stikket igen, og så må vi sige ud af den aktie. Mm. Det skal så lige siges, nu er der noget udbytte, der ryger fra i morgen her. 8,5 kroner, tror jeg, der er, eller deromkring. Så der kan jo godt komme under i korte perioder. Det skal man være lidt opmærksom på med udbyttebetalinger, når man kigger på grafer. Og du er kold et vist sted, når vi taler hvidvask, etik og moral, og hele den der skuffe der, som i den grad har været åbnet? Nej, det er man vel ikke helt, men på kroner og øresiden, der synes jeg, kan begynde at se nogle signaler, som også teknisk analyse bruger jeg også, og de signaler, de ser altså købt for mig. Nu mener, nu står du omgivet af to tekniske analytikere, Lars Persson på den ene side og Uffe Dreiser på den anden side, og jeg tænker umiddelbart, og det har jeg sagt et par gange nu, det er jo fantastisk, her har vi et værktøj, hvor mine følelser er ladt fuldstændig udenfor. Ja. Kan du være enig med det? Ja, det vil jeg gerne være enig i. Altså nu er det jo sådan rent akademisk, og det ved I jo godt, så er det jo falsificeret teknisk analyse. Man kan ikke forudse fremtiden. Mm. Men man kan sige, der hvor jeg mener, at det virkelig har sin berettigelse, det er netop fordi, at det giver jo faktisk implicit i hvert fald en strategi. Og på den måde så lægger det jo begrænsninger på ens følelser. Og hvis der er noget, der virkelig i den grad skal kontrolleres og tæmmes, så er det ens følelser på markedet, fordi det er det, der ligesom for alvor leder en ud i problemer. Mm. Men når jeg så nu har stået og lyttet til Lars Persson i hvert fald i 7 år nu, og en del andre tekniske analytikere, jeg kunne også høre på Uffe Dreisers sprogbrug, at jeg håber, jeg tænker, jeg føler gerne, at det kan man jo så ikke helt jo, lade følelserne ligge og bare bruge det tekniske. Nej, det er fuldstændig umuligt. Altså vi mennesker, at vi kører på følelser. Når vi taler om rationalitet, så er det jo en illusion. Altså når vi tager for en såkaldt rationel beslutning, er den selvfølgelig også baseret på følelser, fordi det er simpelthen den, hvad skal man sige, currency, for som vores krop og hjerne kører på. Det er følelser. Så selvfølgelig følelserne er altid med. Men der er jo de her særlig stærke følelser, som er særlig problematiske i den her forbindelse, når vi handler. En af dem, det er tabsaversion. Vi hader virkelig at tabe. Altså vi hader meget mere at tabe, end vi elsker at vinde. Så det her med at tabe, det gør enormt ondt på os. Det er faktisk et lille traume, kan man sige, vi får, når vi taber. Og derfor så vil vi gøre så meget for at undgå at tabe. Og det inkluderer jo så nogle gange, hvis det skal være aller værst, det er jo så, hvis du har købt et bestemt instrument, en aktie for eksempel, og du så ser, at kursen går ned, jamen så bliver du bedre med at købe mere, selvfølgelig. Fordi ellers må du jo nødt til at erkende, at du traf en dum beslutning til at starte med. Og det kan jo gå rigtig, rigtig, rigtig galt. Fordi ja, det selvfølgelig er det, kan man ikke forudsige i fremtiden, men alt andet lige, i hvert fald hvad jeg har fået med mig, så alt andet lige, så er det lidt bedre at købe i noget, der er på vej op, end i noget, der er på vej ned. Jeg ved godt, det er faktisk lidt problematisk at sige, det er næsten lidt teknisk analyse, det er ude i nu, ikke? Men alt andet lige, så skulle det i hvert fald forholde sig sådan. Mm. Så de her følelser, det er i den grad noget, vi skal kontrollere. Og det er jo blandt andet det, man gør med aktieakademiet, netop med undervisning, ikke? For det har vi virkelig brug for. Og jeg skal selvfølgelig høre dig lidt senere, nu kan lave en cliffhanger med det, hvordan lærer jeg så at kontrollere den her følelse, så jeg netop slipper mit tab, fordi jeg tænker også tit, da vi også snakker om her, der er jo noget det der sportspsykologi, altså man husker det mål, man ikke fik scoret, man husker ikke de der 20, man bankede ind i kassen. Ja. Hvorfor hænger vi sådan sammen? Jamen, vi vil gerne synes godt om os selv. Vi vil gerne synes, at vi er gode. Så når det er, at vi køber et finansielt instrument, og det stiger, så er vi dygtige. Mm. Og hvis det er, at vi køber et finansielt instrument, og det falder, ja, så er vi enten uheldige, eller også så vidste vi i virkeligheden godt, at det faldt. Mm. Altså selvom vi faktisk, du ved, ikke, men altså, vi, sådan er vi. Det er ligesom dengang, nogen vil sige, jamen de så for eksempel, at Trump han nok vandt præsidentvalget, men det var ingen, der så. Men efter det sker, det hedder hindsight bias, ikke, eller bagklodskabens lys, så har vi en tendens til for ligesom at opretholde vores selvværd og selvtillid, at vi hele tiden finder forklaringer på, hvorfor det så går galt. Mm. Og det er jo det samme, man ofte gør med teknisk analyse. Hvis jeg så ikke følger det, så har man alle mulige begreber knyttet til, hvorfor det så ikke lige virkede den her gang. Men hvorfor er det egentlig, vi er sådan, altså som menneske? Hvor er det, altså hvad er det, der gør rationelt for os mennesker, at vi, som Pernille også siger, vi husker ikke det mål, vi scorer, og vi husker ikke alle de fede gevinster, vi har haft, Uffe og jeg, fordi sikkert der har været en hel masse. Men vi står og kigger på, nu har jeg en, der hedder Hinter Magus, der siger minus over 10%, hvilket i virkeligheden slet ikke burde være sket i min portefølje, fordi man har jo det her stop, men så tænker man, men og lige og lidt, og alt det der også som Uffe. For ja. Egentlig tro, som min lærermester sagde, Axel Stolk, tro det er noget, man har over i kirken, og det er også det er nogle af de ord, som jeg prøver ikke at... Jamen, jeg tror lige om lidt. Og ja. Det er også fordi, så kommer vi til at lave noget med nogle forudantagelser, som overhovedet ikke eksisterer. Vi har en trend, og det er den, vi følger, og det er den, vi køber ind i, at den fortsætter. Ja. Det er også det, vi skal prøve at forklare kunderne, eller lytterne også. Det er jo, at man tror nogle gange, at teknisk analyse er noget, der forudser den fremtidige... Men altså, det er jo fordi, det gør det jo ikke, men vi har bare en trend, og så håber vi på, at det er den, vi kan følge ind i, ikke? Jo. Hvad var spørgsmålet, Persson? Jamen, spørgsmålet er jo, hvorfor er vi så... Hvorfor er hjernen sådan at skrue sammen, at vi husker det mål, vi ikke scorer? Altså, hvorfor er det vi... Hvorfor går vi ikke og blærer os med alle de der gode afkast, eller alle de der mål, vi har lavet? Altså... Men det er der jo også nogen, der gør, kan man sige. Vi er jo selvfølgelig lidt forskellige. Altså, man kan sige, i hvert fald, de typiske eksempler, det er jo netop det der med, at ligesom hvis ens fodboldhold scorer, så er det fordi, de er dygtige. Mm. Og hvis det andet fodboldhold vinder, jamen, så er det fordi, ens fodboldhold var uheldigt. Mm. Ikke? Så ofte så er det sådan, at når man fortæller sine venner, for eksempel, eller bekendte kolleger, at nu har man lavet de her investeringer, så har man jo, så fortæller man jo gerne om, at man har vundet. Ikke? Man fortæller sjældent om, at man har tabt. Mm. Fordi man på en eller anden måde synes, det er lidt pinligt, ikke? Så man kan sige, at jeg vil nok sige, at det mest almindelige ville være, at man netop husker, når det gik godt, og ligesom fortrænger eller bortforklarer, når det gik dårligt. Hvad for et tip har du til dine kursister, når du siger, altså slip nu jeres tab? Lad det ligge ud med det, ud af porteføljen. Du skal ikke have sådan en Hinze Magels i porteføljen, som Lars Persson har, eller African Oil, som det har været. Nå, men som Uffe siger, at et stop loss... Er en exit-strategi, ja. Præcis, altså stop, og så man forhåbentlig ikke ligesom justerer undervejs nedad, vel? Altså det er jo der igen, jeg føler, at teknisk analyse har sin berettigelse, ikke? Fordi det netop lægger begrænsninger på ens følelser. Så forhåbentlig, så kan det nemlig... indgå i strategien, at man følger en eller anden form for teknisk analyse. Og for at bygge videre på det, som du siger også med hindsight bias før, altså at man ligesom ikke, man altid ved, hvad der skulle ske bagefter, så er det vigtigt, at man, inden man overhovedet køber aktien, faktisk har den strategi på plads, at man har sit exit på plads. Fordi når du først har købt aktien, så er du ikke neutral bias mere, så har du en eller anden forudfattet følelse af, at du har jo købt den aktie, fordi du ved, den stiger. Ja. Og du kan ikke tage den fornuftige beslutning, hvor du skal ud af aktien, når du først har købt aktien. Du bliver nødt til at lave det regnestykke, gør jeg også. Hvor meget har jeg lyst til at risikere på den her handel? Ja. Er det 5%? Er det 8%? Er det 10%, jeg har lyst til at risikere? Og så simpelthen holde dit exit. Mm. Og det bedste måde at holde sit exit på, det er altså også ved at lægge det ind i markedet, på godt og ondt, desværre. Ja. Nogle gange bliver man stoppet. Vi skal tage mere strategi og også temperament, for det er også to ord, jeg tit hører i kombination med hinanden, og jeg hører tit også for nye i markedet. I min ord, det er til at godt lige tænke mig at slå en sløjfe for det generelle marked. Jon Wegner, vi har stået i rigtig lang tid og talt om Brexit, og formentlig får vi en forlængelse af Brexit. Vi har talt rigtig lang tid om handelskrig, og andre ting. Og nu virker det som om, at vi snart lidt har glemt det. Det er sådan lidt, nå ja, den er der et eller andet sted, men det bliver nok løst. Sådan den generelle psykologi i markedet lige nu, kan du sætte nogle ord på den? Ja, man kan sige, jeg kender ikke så meget til det konkrete marked, men jeg ved jo, altså på et tidspunkt, så blev markedet beskrevet som hysteriske kællinger. Mm. Nu kan man sige, nu er det primært mænd, jo, der er på markedet, så du den her forstander som mænd, der er hysteriske kællinger, ikke? Men man kan sige, at det er jo uforudsigeligt. Altså, så er der optimisme. Jeg kan slet ikke forstå, at der ikke har været meget mere pessimisme, nemlig på grund af handelskrigen og altså den volatilitet, som Trump giver, men han er jo fuldstændig utilregnelig, hvor verdens mægtigste mand. Ikke? Så jeg har svært ved at forstå markedet. Kan det være sådan en eufori for nu, som siger, vi har en af de længste bullmarked i historien. Vi har lige sidste weekend har vi fejret 10 år, det går kun op, at vi har nogle investorer, der kun har prøvet et marked, der går opad. Er det sådan lidt, vi skyder os selv i armen hver morgen nu og er løftet i sådan en fælles euforisk fællesang? Ja, men det kan man nemlig sige på den ene side, og man kan altid også sige på den anden side. Vi ved det godt. Altså, vi har næsten altid analytikere eller bankfolk, eller sådan, der kommer i medierne og forklarer, hvorfor er det nu, at et eller andet marked er gået op eller ned. Ja. Og så kommer man med en eller anden forklaring, og de ved faktisk godt selv, at den er forkert, eller den er grebet ud af luften, den der forklaring. Det er hindsight bias, der virkelig bare kigger ind. Ikke? Men det er også vores hjerne, der har behov for en forklaring på, hvad der sker. Fuldstændig. Men problemet er, og det er derfor, det kan være særlig farligt også, den her hindsight bias, det betyder, fordi hvis man bilder sig selv ind, at man godt i virkeligheden vidste, hvad der ville ske i fortiden, så betyder det jo også implicit, at man faktisk er god til at vide, hvad der sker i fremtiden. For man vidste jo godt, hvad der skete i fortiden. Så de kan give en såkaldt overconfidence eller en overselvsikkerhed, som igen kan lede en ud i problemer. Ja, det kan godt være lidt farligt som investor, tror jeg, at have en tro, man er bedre end markedet. Ikke? Altså. Jeg tænker også lidt, Uffe Dresse, du holder kurser sammen med Jon Wegner. Hvordan kan du beholde din selvtillid og tro på, at du overhovedet kan agere i markedet og tjene penge, når du ligesom får de her forklaringer? Jo, men det har vi snakket en del om det her, og jeg tror det som sagt, som mange investorer gør fejl, det er det her med ikke at have en strategi for deres investeringer. Ikke? Mm. Og jeg tror, hvis mange får lavet den her strategi fornuftigt, om det så er, man bruger teknisk analyse eller fundamental analyse, og man har sin stop på plads osv., jamen så tror jeg egentlig, de fleste godt vil kunne komme fornuftigt ud af det her. Mm. Det, som koster rigtig meget for folks porteføljer på sigt, når man handler, det er de her meget, meget store tab, man har. Det kan være en gumspace sidste år, det kan være en fingerprint her forrige år. Tager du egen erfaring med, eller det prikker det du på ikke, nogle ting, der går herinde? Men jeg har jo hørt også her i Millionærklubben nogle kede af det lyttere, der ringer ind med store, store tab, som fylder rigtig meget på det følge. Og bare en aktie kan jo spise sådan et afkast, et stort tab på en aktie kan spise dig et år eller tos afkast væk. Ikke? Mm. Og hvis man kan undgå dem, jamen, så står man altså meget, meget bedre som investor. Mm. Det tror jeg godt, vi kan lære folk på de her kurser. Ja. Hvordan gør I det, Jon Wegner? Lærer dem det? Ja, man kan sige, det er jo meget fint opdelt, fordi Uffe, han er jo ekspert på selve de konkrete handler, og jeg er ekspert på investorpsykologi. Så jeg taler jo lidt mere generelt om, hvordan kan man forsøge at styre sine følelser. Ikke? Man skal selvfølgelig aldrig handle, når man er i affekt, for eksempel. Og det er selvfølgelig typisk det der, vi rigtig gør det. Ikke? Men altså, det skal man jo lære, at man må endelig ikke handle i affekt. Ikke? Så man kan sige, at så jeg underviser jo i generelt i, hvad sker der inde i vores hjerne, hvordan kan vi kontrollere vores følelser. Og så Uffe, han er jo genial til at lægge investeringsstrategier og har jo den her konkrete mange, mange, mange og også internationale erfaring inden for området. Du lytter til Millionærklubben på Radio 24/7. Vi taler investor, psykologi, også konkrete aktier. Jeg har hjerneforsker Uffe Wegner. Nej, Jon Wegner med mig og Uffe Dreiser fra Aktieakademiet. Og så har jeg Lars Persson med mig. Lidt senere får vi fat i Lav Svendsen. Du kan være med som altid. Den direkte linje herind til, det er på vores sms, som er 42 624 7. Der er selvfølgelig også live streaming til vores Facebook-side, som altid. Der kan jeg give en anden tips og tricks og kommentere, du plejer at være rigtig god til. Men ellers så er det direkte linje herind til 42 624 7. Du lytter til Radio 24/7. Jon Wegner, når vi taler psykologi, så har vi jo nogle forskellige temperamenter i markedet. Vi har den langsigtede investor, vi har spekulanten, vi har swingtraderen, vi har daytraderen. Forskellige måder at agere på. Vælger vi ud fra, hvordan vores hjerne er skruet sammen, eller hvordan foregår det her valg? Ah, se, det er et rigtig svært spørgsmål, fordi jamen, vi er jo altså lidt forskellige. Vi kan ikke rigtig dele os op i kun fire forskellige slags investorer. Men man kan i hvert fald godt sige, at det, du taler om der, det handler jo, man kan måske godt reducere det til, hvor aktiv handlende er man. På markedet. Hvis du er meget langsigtet investor, så er du sandsynligvis så er du ikke så aktiv på markedet, vel? Hvis du er kortsigtet, så er du mere aktiv på markedet. Og hvis der er noget, vi ved, så er der transaktionsomkostninger forbundet med at handle. Okay, bankerne er jo glade, de vinder altid, ligesom casinoet altid vinder. Ikke? Altså, de vinder, så bankerne, det er jo et incitament fra bankernes side, at vi skal handle så meget som muligt, fordi de tjener penge på transaktionsomkostninger. Mm. Der er selvfølgelig forskel. Man kan sige, at de mennesker, alt andet lige i hvert fald, som har lyst til at handle rigtig, rigtig meget, også daytradere, de kan jo i hvert fald på en eller anden måde håndtere det her høje stressniveau, som de er i. Og man kan sige, lidt ligesom, at man kan være ludoman, ikke? Så kan man også godt blive afhængig af det her. Mm. Så det kan i virkeligheden blive lidt ligesom et stof. Og på et tidspunkt sagde jeg, at man kan dø af det her. Jamen, det kan man sådan set også, når det virkelig bliver sat på spidsen, fordi at du kan opnå altså kronisk stress. Altså, jeg kender nogen, som handler valuta, de lukker jo aldrig de her markeder, ikke? Altså, de vil stå op om natten og tjekke, hvad der sker, ikke? Så det er et godt eksempel på, hvordan det virkelig kan ødelægge, hvad skal man sige? Du producerer vel også nogle stoffer, altså, for det er jo som om, at du er kroppen er i kamp. Ja. 24-7, når du er spekulant og er i markedet. Det er ekstremt usundt. Det er også det, der gør os syge, fordi det, som der sker, når det er, at vi er i affekt. Altså når kroppen er aktiveret, kan man sige, så er det i virkeligheden en forberedelse på fysisk aktivitet. Så vi har simpelthen brug for muskelsammentrækninger for at komme tilbage til det, vi kalder homeostasis inden for biologien, for at ligesom komme tilbage i ro igen. Hvis vi ikke får de her muskelsammentrækninger, og det er netop det, vi ikke får ofte, når det er, at vi sidder foran en skærm og rykker på en mus, det er altså ikke særlig hårdt for vores muskler, så har vi det her meget, meget høje stressniveau. Og det vi ved, og det ved vi alle sammen, altså der stress har direkte indflydelse på vores immunsystem. Så man kan sige, et kronisk forhøjet stressniveau leder til et svære immunsystem med alle de følger, som det kan have, også udvikling af kroniske sygdomme. Så man kan sige, det er vigtigt, vil jeg sige, altså ideelt set, nu kan man faktisk købe devices, jeg har ikke nogen økonomisk interesse i det, det er vigtigt at have styr på sit stress. Og det er sådan i dag, for et par år siden kom du på markedet, for 400 kroner kan du købe dit armbånd, som faktisk viser dig dit stressniveau døgnet rundt. Så det kunne bruges som et mål til at sige, nu skal jeg måske lade være med at handle, eller nu skal jeg måske have nogle muskelsammentrækninger. Mm. Og når jeg siger muskelsammentrækninger, så kan det også være at grine og græde, tæskeløs på noget. Det er bare at flekse overarmen, hvis du taler om det. Nej, der skal mere til, ikke? Ja. Fordi det er stress er forberedelse på at flygte eller kæmpe. Det er ligesom vi ser hos dyrene. Så rent fysiologisk, er der så nogle tidspunkter på dagen, hvor det så er optimalt at handle aktier? Det vil typisk være om morgenen, hvor man er mest klar i hovedet. Mm. Uffe Drejser, med det her i baghovedet også, er der så, jeg kan se, der er en del, der spørger på sms'en, en rigtig god begynderstrategi, hvis man ikke har været i aktiemarkedet før og gerne vil tage hul på det her. Hvad er en god begynderstrategi? Jamen ligesom man måske ikke, når man skal lære at køre bil, kan man sige, så kaster man jo så ikke ud af det her med at køre bil uden at have et kørekort, vel? Og det samme tror jeg drejer sig lidt med det her med aktier. Så det er en god idé på en eller anden måde at sætte sig lidt ind i, hvad man egentlig er, man er på vej til at begive sig ud i. Og det kan man gøre på mange måder. Der er jo som sagt kurser, vi selv udbyder, både fra begynder til ekspert. Der findes også Dansk Aktionærforening, som er jo nogle fine kurser. Og der findes også en masse, man kan google på nettet. Det gør der gratis, hvis man vil den vej. Så google, hvordan starter jeg med aktier, eller aktie for begynder, eller sådan noget, så kommer man fint i gang der. Noget af det vigtigste, det er for mig i hvert fald at forklare meget omkring det med risikoen, fordi folk kan man sige, når man har gevinster, det er aldrig noget problem. Når folk tjener penge, er det aldrig noget problem. Så er folk glade, som Jon også sagde før, det er min egen lykke, jeg er dygtig. Mere vil have mere. Præcis. Men det er mest, når man har de her tabsscenarier, når det begynder at gøre ondt, så er det der, det ikke er så sjovt. Specielt for begynder, som måske ikke har prøvet det så mange gange, det her med at være, at have tab. Og den del tror jeg, man skal forberede sig selv som investor på, når man er begyndt. Hvordan fandt du din egen strategi? Var det learning by Det bliver lidt learning by både fooling og doing. Ja. Det gør det. Og så selvfølgelig så også finde ud af, hvad det er med for investor. Hvordan føles det i maven? Hvor meget kan jeg tåle at tabe? Hvornår synes jeg, det er rart? Har jeg lyst til at have aktier, som falder 10-15% i porteføljen? Og mærke den følelse. Det er der jo nogen, der synes, det er fint nok. Kvinder er meget bedre til det, end mænd er med det her med at holde ud og vente på, at det bliver godt igen. Der har også mænd er lidt mere trigger-happy finger. Vi får solgt lidt hurtigere og tager... Endofinkick? Ja, præcis, måske. Det spørger vores hjerneforsker om her lige om lidt. Der er jeg en af dem, som jeg har sådan en strategi med, at jeg vil helst ikke risikere mere end omkring 5% på en aktie, når jeg køber den. Så mit stop ligger oftest kun 5% væk fra min købspris. Nu kom Uffe ind på det her, Jon Wehner, med det her med kvinder og mænd. Nu har vi lige haft kvindernes internationale kampdag, og igennem de 7 år, jeg har stået her i Millionærklubben, der har simpelthen de sidste 2-3 år set, hvordan blandt andet kvinderne er løbet ind i aktiemarkedet, og også gerne vil i gang med det her. Det er sådan en generel trend. Og det, jeg hører fra det forskning, der er, det er, at kvinder er bedre investorer end mænd. Mm. Simpelthen fordi, at ikke at kvinder er mindre risikovillige, men de er mere kalkuleret omkring den risiko, som de tager. Ja. Kan du understøtte mig i den udlægning? Ja, nu er det også noget at gøre med, at de alt andet lige også handler mindre. Og som sagt, der er jo transaktionsomkostninger ved at handle. Mm. Så de er jo bedre også udelukkende bare ved at handle mindre. Mm. Men vi ikke, ja, er vi hjernemæssigt forskellige kvinder og mænd? Ja. Du ved, det er jo politisk korrekt, hvis du sprængfarlige spørgsmål, du stiller der. Der er, hvis du tager en gennemsnitlig kvindehjerne og en gennemsnitlig mandehjerne, så er der forskel. Ingen tvivl om det. Også i forhold til, når vi handler aktier. Hvad er det, der er der? Hvad er forskellen der? Det er sådan, at kvinder for eksempel har nogle områder, som gør, at de to hjernehalvdele kun kommunikerer bedre sammen hos kvinder end hos mænd. Vi har... nogle problemer, også mænd, omkring risiko. Altså, nu siger du, at kvinder måske tager lige så høje risici. Det er i hvert fald ikke, det er ikke hvad jeg ved. Det går lidt imod, hvad jeg siger. Altså, mænd er generelt mere risikovillige end kvinder. Og man kan sige, det der gør det endnu værre, det er, at hvis en mand for eksempel er lidt opstemt, det kan mænd jo også blive seksuelt opstemt, så bliver vi altså endnu mere risikovillige og endnu mere kortsigtet. Så mænd er vi er generelt faktisk mere... Man skal ikke lige handle, inden man hopper ind i soveværelset? Nej, det må man nok sige. Ja. Så man kan sige, at vi er både mere risikovillige mænd, og vi også tænker også mere kortsigtet. Så det er jo ikke så godt, måske, når man skal være på markedet. But, nu var vi lige inde på, og det kan jeg også se på sms'en der med, at hvis jeg er helt ny i markedet og står med mit NemID, og nu skal jeg ind på Nordnet, en handelsplatform, og jeg starter... Hvad vil du så tænke, Jon Wiener, som hjerneforsker? Hvordan skal jeg, hvad for nogle ting skal jeg lige undersøge omkring mig selv, psykologisk, inden jeg giver mig ud i det her felt? Du bliver nok nødt til at tilegne dig noget viden, enten via kurser, eller ligesom som Uffe siger, google det. Jeg kunne sige, du sagde det der med, at jeg vil jo sige, at det skulle man faktisk gøre, inden man åbnede den her Nordnet, inden man begyndte at handle. Som Uffe siger, så er det dumt at køre i bil uden kørekort. Jeg vil sige, det er endnu værre. Det er næsten som at sætte sig ud i en bil og have med bind for øjnene, og så bare køre afsted. Det er farligt, og det kan kun gå galt. Ikke? Så... Men det er jo det, vi ser. Altså nu, sidste år var det bitcoin og kryptovaluta. Vi kunne næsten ikke gå på gaderne, og alle, og nej, jeg hopper med, og sådan ting. Altså jeg mødte, jeg er jurastuderende, ikke fordi de er mere kloge end alle andre, nej. Men høj og lav, som hopper med, hvor jeg tænker, hallo, hvor er fornuften henne i det her? Hvad fanden er det, der sker i hjernen på folk? Altså, nu blev jeg lige grebet der. Altså, jamen, normalt kloge, oplyste mennesker? Vi er flokdyr. Det kunne være et kort svar på det. Vi er flokdyr. Vi vil gerne gøre det, som de andre gør. Og en hurtig vej til gevinst. Ja, det er det. Vi vil gerne score kassen. Det er klart. Ja. Nemme penge. Og der hører jo så de rigtig gode twitter, det der med, at når alle andre de løber til højre, så løber jeg til venstre. Hvordan lærer jeg det psykologiske trick at kunne det? Det er altså svært de at gøre. der kan man sige, altså en af måderne at gøre det på, synes jeg jo, at den måde, som Lars og jeg arbejder på med teknisk analyse, den er rigtig god til blandt andet at se, når folk begynder at løbe væk fra markedet. Jeg kan se i mine grafer, synes jeg, langt, langt hurtigere, når folk begynder at bevæge sig ud af aktierne, og så kan jeg måske få hævet stikket i tide og undgå et stort tab. Ikke? Men der hvor jeg i hvert fald har sagt, at folk skulle gå hen, når de skulle starte, det var også i gamle dage. Der er ikke så mange i øjeblikket, men hvis man går nogle år tilbage, så var der mange aktiespil. Altså Børsen havde aktiespil, Sydbank havde aktiespil. Jeg ved godt, det er fiktive penge og sådan noget, men man kan åbne konti hos eToro og andre steder, hvor man har nogle fiktive penge. Altså selvfølgelig er det så ærgerligt at se en kæmpe gevinst, men hvis der nu skulle være et tab, så ved man også, jamen nu gør jeg noget forkert. Så det vil jeg jo anbefale, at man gjorde. Man gik ud og åbnede en demokonto og ligesom prøvede og så sige, jamen nu prøver jeg at følge den strategi. Eller også man legede, man købte nogle værdipapirer, så man i sin portefølje. Det er selvfølgelig igen ærgerligt at så se, at den laver 20% eller 25% afkast. Det er ligesom at sidde og lave en tipskupon og så ikke aflevere den, og så er der 13 rigtigt. men altså, der kunne man starte lidt, og eller også med små penge. Altså, da jeg var studerende, der startede jeg med lidt som vi hørte med Pernille Vandelgren, at man lagde lidt til side til at starte med, sådan, så man ligesom fik en følelse af, og det skulle selvfølgelig ikke være nogen penge, man stod og manglede, der skulle til en carport eller en fly for rejse. Men så også den der med, at når man så lægger det til side, så er det netop, og det sagde Pernille Vandgren også, så kan man blive fristet den der, nu har jeg lige penge nok til en rejse, nu har jeg lige penge nok. Hvordan lukker man den klap ned, Jon Wiener? Altså, kan man klap? Den der siger man fristen til ligesom at så bruge pengene på noget andet, på noget sjovere, eller lige lægge lidt mere ind i markedet, end man egentlig havde planlagt en start? Jamen det er jo igen, i virkeligheden er det jo at have en strategi. Altså hvis man har en fastlagt strategi, jamen så gør man ikke det der. Vel? Nej. Fordi så ødelægger man jo ligesom strategien. Og det er jo så, det møder du vel også, Uffe, på dine kurser, det er jo noget, som er svært, fordi altså, vi mennesker, der er nogen, der lægger en karrierestrategi og andre strategier, men sådan at lægge en strategi for noget, det er faktisk egentlig, det er der, hvor det hele skoen trykker faktisk, det er lidt ligesom, og så overholde de der psykologiske spil, der er i markedet, ikke? Det er store hurdler, synes jeg. Men jeg tror, hvis det som folk virkelig kunne komme langt med, det er, hvis du egentlig bare har det i baghovedet, det er egentlig lidt ligegyldigt, hvad for nogle aktier du køber. Fordi de fleste aktier, eller alle aktier, bliver påvirket af markedet generelt set. Og cirka 70% af en aktiers pris bliver påvirket af markedet generelt set. Så hvis du bare kan spotte i de perioder, hvor markederne klarer det relativt pænt, på nogle hovedindeks. Det kan være DAX-indekset, det kan være det danske marked, det kan være det amerikanske marked, og ser, at dine kurser går opad, du bruger måske noget teknisk analyse, så er det de fleste aktier i den periode vil også stige. Så hvis du finder de perioder som ny investor, hvor at markedet trender opad, og prøver at ride med på vognen, så har du ret gode odds for at tjene penge. Men det tænker jeg også lidt nu en anden stor diskussion, som kører både i markedet og Millionærklubben. Det er også den der med aktiv, passiv forvaltning af ens aktie, at du enten kan, jeg lægger mig et indeks, det kan være Dow Jones, det kan være danske C25, vi har fået en indeks for den nu her i forrige uge, eller det kan være tyske DAX eller FTSE, eller hvad det nu er, og så skal jeg ikke ind og plukke de enkelte aktier. Jo, mener sådan rent følelsespsykologimæssigt, er det så egentlig ikke den bedste måde at gøre det på, at sige, at jeg vælger de her indeks ud, og så kan jeg glemme det hele, og så ligger de der, og så skal jeg ikke slås med mig selv og mine følelser, emotioner hver dag? Jeg tror, der er meget kort svar her. Det er nemlig ja. Jeg er fuldstændig enig i, hvad du siger. Man kan sige, men der kan jo også være noget, altså der er jo nogen, der synes, det er sjovt at være aktivt handlende. Ah. Og det er klart, altså, så det er jo ikke sjovt at ligge i et indeks på den måde. Nej. Men det er jo en rigtig god måde at være eksponeret for det her marked, som jo alt andet lige historisk set tjener penge. Mm. Dem, der kommer til dig, Uffe Dreser, er det fordi, siger, jeg vil bare gerne tjene penge, eller jeg vil have det sjovt, eller er det begge dele? For ellers så er rådet jo nemt at sige, så køb dig et indeks. Ej, men det er begge dele. Vi har de kunder, som jo godt vil investere langsigtet, kan man sige, og måske bare have en langsigtet pensionsportefølje. Og der er anbefalingen simpelthen, at man køber et indeks, som du sælger inde på. Mm. Fordi over tid, så har aktiemarkederne med at doble cirka hver 10. år. Og hvis du har et par år til din pension, jamen så giver det god mening at bare følge et indeks. Mm. Men der er også dem, som synes netop, at det får et kig ud af det her, og synes, det er sjovt at handle. Og som Lars og jeg tror på, at vi kan gøre det en smule bedre ved at plukke de bedste aktier og finde de fem aktier måske, eller de 10 aktier er et indeks ud af 25 aktier, som klarer det en lille smule bedre per år ved at bruge en eller anden form for strategi, om det så er fundamental analyse eller teknisk analyse. Nu er også, der er mange, der spørger mig, hvordan jeg kan stå herinde. Nu har jeg stået her i 7 år hver dag og virke så passioneret omkring at tale med aktier. Jeg må faktisk ikke selv handle, fordi jeg er journalist, men man kan sige, det der giver mig kigget, det er jo, når du følger aktiemarkedet, så følger du verden. Du følger med i, hvad der foregår, du ser på selskaber, du ser verdensøkonomien, så det er sådan en måde at have fingeren på verdenspulsen. Jeg står lige og tænker over, Jon Wegner, er der nogen forskel på, når jeg går ned og vælger en liter mælk i supermarkedet, og så når jeg vælger en aktie? Ja, der er en ret stor forskel. Altså efterhånden så er det rigtigt, at vi har flere forskellige slags mælk at vælge imellem. Der kommer her hele tiden flere slags, ikke? Men hvis du kigger på finansielle instrumenter, og hvis du kigger på en Saxo Trader eller andre platform, så har du måske adgang til flere millioner. Så det svarer til, at du skal vælge mellem flere millioner slags forskellige minimælk nede i supermarkedet. Det er et svært valg. Og gør det endnu værre, altså det kan man sige, der gør det endnu værre, endnu mere udfordrende i hvert fald på aktiemarkedet, det er, at du kan hele tiden se historisk, hvad der er sket. Så man kan sige, ligegyldigt hvad du investerer i, så kan du altid have gjort det bedre. Og du kan altid se det helt sort på hvidt, at du kunne have gjort det bedre. Så det er jo igen også noget, man skal lære netop at håndtere, at du kan ikke gøre det optimale. Og det er der mange, der gerne vil. Du ved, jeg er ikke perfektionistisk, det er der mange af os, der er. Ikke? Men man skal kunne håndtere, at man aldrig, hvad skal man sige, kan træffe optimale beslutninger. Med den viden, du besidder i dag, Jon Wegner, som hjerneforsker og neuroøkonomi, du har gjort dig dine erfaringer i aktiemarkedet, det var i 20 år, du brændte den anden gevaldigt, fordi du gider og gjort op og ned. Yes. Hvis du sad med en halv million i dag og siger, at jeg skal i aktiemarkedet, hvordan vil du så sætte dine penge? Index. Tak. Altså man kan sige, jeg er temmelig, selvom jeg måske er lidt mindre følsom end for 10 år siden, så er jeg stadigvæk for følsom til det, og så er jeg i virkeligheden også interesseret i rigtig mange andre ting. Uffe Dreser, du plukker jo. Du har en portefølje. Hvad ligger der i den PT? Nu fik vi afsløret, at du har Danske Bank, som jo altså har generalforsamlingen i dag. Novo Nordisk er også en, du har sat dine penge på, så vidt jeg forstår. Ja, men det er en skandinavisk portefølje, og PT har den kun danske aktier. Det er egentlig for at gøre det nemmere for investor. Mange har det med lidt trygt, mere trygt med at handle de danske aktier. Der findes lige så gode danske aktier, som udlandske aktier, mener jeg også derude. Så PT har den, nogle Novo, den har noget Vestas, noget Royal Unibrew, Zealand Pharma, Christian Hansen, GN Store Nord og noget Danske Bank. Og alle sammen er købt her i starten af året, slutningen af sidste år, så de har jo alle sammen klaret sig rigtig fint. De fleste af de aktier er op med en 10-15% i år, og det markedet jo også klarer sig fint. Ja. Tak, så det har det. Og som jeg også sagde før, 70% af en aktiers pris bliver også bestemt af markedet, ikke? Så selvfølgelig stiger de også, når markedet stiger. Men det er nogle af dem, der har klaret sig rigtig fint i år. Jo, mener, nu sagde Uffe det selv lidt. Altså, det vi også taler en del om, det er, at den danske investor har primært Novo Nordisk og Mærsk i porteføljen. Ja. Vi har enormt svært ved at krybe ud over grænsen. Er det den her tryghed, vi vil ikke ud i det uvisse, eller hvordan? Ja, man kalder det sådan home eller hjemme bias, ikke, som ja. Vi har. Altså, vi føler, vi kender virksomhederne. Mm. Og det er ligesom du sagde før, en motivation til at være på aktiemarkedet og ikke bare købe indeks, det er jo også at føle, at man ligesom er med. Ikke? Så har man aktier i Novo Nordisk, man støtter Danmark og har ligesom, man er investeret i Danmark. Det kan jo godt give en rigtig god følelse, og den følelse vil man jo ikke få ved at ligge sådan et mærkeligt kunstigt indeks. Og det er selvfølgelig rigtigt nok, men vi har jo, det ser du også, Per, som hver gang jeg smækker den her på disken, at det er jo globale virksomheder, vi har med at gøre. Også når vi har Novo og Mærsk. Og det er jo altid den diskussion, vi ender med at have nogen, der siger, man, du er alt for meget i samme kog, når vi hører Uffes portefølje, men altså, vi er jo, altså, der er jo ikke så meget Novo Nordisk, de er afhængige af måske skatten og så nogle regler herhjemme, men ellers så kunne de jo lige så godt ligge i Tyskland eller i USA, ikke? Fordi de sælger til hele verden, så altså, det er jo lidt det samme. Ikke? Og man skal nok heller ikke følge vores modelportefølje kun med alle sine penge, vel? Det er en god idé at have en global portefølje med godt spredt, og det er skulle være ligesom et drøb i noget porteføljen, og så har man måske noget indeks og nogle andre ting også. Og der er det Jons indeks, synes jeg, som jeg også har nævnt tidligere, er god, fordi så når jeg står og tænker, nå, hvad skal jeg købe over i Japan, jamen, så køber jeg da selvfølgelig en fond derover, fordi jeg ved ikke, om det skal være Sony eller det her kinesiske, eller undskyld, japanske elektricitetsselskab, som jeg skal købe, vel, eller skal det være noget forsikring, eller hvad skal man gøre, ikke? Så derfor, det er jo svært, hvor man tænker, jamen, jeg ved godt lidt om Novo og sådan nogle ting, og siger, ja, du ved en brøkdel, men det er jo fint nok, at man er så med der, ikke? Mm. Ja. Lars, bare lige her på sms'en til dig, Jon, om det er en god idé, ligesom at det her meditation og aktiehandel, det gik i hånd i hånd, eller går hånd i hånd med hinanden. Vi har jo Tom Hårgaard, der er spekulant med her i klubben, han siger jo også, at han ligesom, han mentaltræner stort set hver dag for at gøre sig klar til at spekulere. Burde vi alle sammen gøre det? Ja, også? Det er en fantastisk god idé. Ja. Og man kan sige, det er ligesom vi talte om stress før, det er jo også en meget effektiv måde at reducere stress på. Vi skal lige tilbage til aktiemarkedet. Vi skal have fat i millionærklubbens senior portefølje formandler, som er Lav Svendsen, og høre, hvordan, hvordan han skal handle i denne uge, og hvad der går ned i hans portefølje blandt andet. Hvorfor sidder du og griner? Jamen, jeg ser lige have Svendsen sidde i en sendstilling og meditere i øjeblikket i sin slåbrød. Lav Svendsen, godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Har du fat i dit rådchakra her til morgen? Psykologisk, Lars Svendsen, så har du været i markedet i 30 år. Hvad har det lært dig sådan om det kring dig selv? Ja, men jeg vil jo sige på den måde, at det har måske lært mig mere om omverdenen, end det har lært om mig selv. Hvad hedder det? Jeg vil jo sige om det, det er også noget, jeg har hørt på jer jo, men at jeg vil jo sige, at engang, når I taler om strategi og psykologi og kendt dig selv, alt det der, det er jo fint. Men indgangsvinklen til det hele er jo, hvorfor har du aktier? Altså, hvorfor vil du have aktier? Og det er jo der, det hele begynder. Og når du så har fundet ud af, altså er det fordi, du ejer mange millioner, eller er det fordi, du har lyst til at lege, eller hvad er det? Eller er det fordi, du mener, det er det, du har forstand på, og du er klogere end alle andre, ikke? Mm-hmm. Hvis du er det, så kan du gå ned og låne 10 millioner og investere, ikke? Altså, og så er vi lige ved at over på et andet dybere psykologisk aspekt, end om noget går ondt eller ikke går ondt. Det er jo, jeg synes, det er meget skægt ting, jeg har observeret. Det er jo, jeg tror, det var Charlie Munger. Jeg lytter jo lidt til de to gamle over i Amerika, ikke? Warren Buffett og Munger, ja. Ja, de der 95 år nu. Jeg tror, det var Munger, der har sagt, at det som, man sidder jo og taler om frygt og grådighed, som de to spor, de to jernbaneskinner, der følges ad, og som vi drives imellem de to ting, ikke? Mm-hmm. Men han siger, det er i virkeligheden misundelse, der driver mennesker. Og hvis du ser på, hvor mange overskrifter, der er på aviserne, altså investeringsaviser, at nu har der været fantastisk i Brasilien, og så er det guld, og så er det bitcoins, og så er det nye chips, og så er det sociale medier og pis og papir. Det er jo alt sammen misundelse, der driver det. Med, at så står der, at nu er der en eller anden, han har solgt en eller anden virksomhed, der kan, man kan ringe efter en pizza, og så har han solgt den for 3 milliarder og 35 øre. Og så sidder man og siger, ja, sådan noget lort, det kunne I jo også godt have lavet. Og så bliver man misundelig, så farer alle ud og vil lave ny pizza, og til sidst så er der ikke andet end folk, der sidder hjemme, og der er ingen til at bage pizzaen, for alle tror, at man kan lave en hjemmeside, hvor man kan bestille en pizza. Altså, det er jo meget vigtigt, man har det der. Og hvis du starter med at være misundelig, så er du stort set endt med at du går i hullet, fordi you are fighting the last war, du ønsker bare at komme bagefter de andre, og du har en forkert holdning til tingene. Nu mener jeg, det her ikke bare siger jeg i situationen, endnu en følelse, der spiller ind i markedet, det der med, at jeg vil have det, den andre har fået. Som jeg siger, vi så det på krypto, nu er der nogen, der har tjent så og så meget, og så vil jeg også have det. Er vi jo ikke blevet klogere? Jo, igen det der med vi er bare flopdyr, altså, og vi er ikke de rigtigt, vi er grådige, vi vil gerne have det bedre, altså det kan vi ikke gøre for, altså det er simpelthen en del af at have den grove hjerne, vi har. Jo, men du har forstået din egen, det der er så pointen, det er, at du skal jo så forstå din egen psyke, at vil jeg have de der aktier, fordi jeg tror, at hvis jeg kommer med 2 millioner af belåner mit hus, friværdien og kommer 2 millioner, altså, så vil jeg blive pishamrende velhavende, og det er alle de andre blevet, så vil jeg også være med. Og det hele markedet er stedet i umindelige tider og aldrig været dyre. Fordi så er du jo stort set taber på forhånd, men du har bare meget dig selv. Ja, det er selvfølgelig meget problematisk. Du skal sætte dig ned og finde ud af, hvordan tænker jeg, hvad jeg vil. Kan jeg noget, eller kan jeg ikke noget? Hvis du ikke kan noget på markedet, jamen så køb indekset, hvis du er værd. Men du skal først og fremmest finde ud af, hvorfor du er der. Mm. Ellers kan være, du slet ikke skulle gøre det, så køb dig et sommerhus og tider dig kaffe. Der synes jeg, du opsøger meget godt, at vi vil tale om det sidste halve time, Lars Svendsen. Men det, der jo ligesom er i markedet, og det kan vi måske også gå over til noget psykologisk, det er jo, at der er ikke særlig mange andre steder i øjeblikket, du kan gå hen. Hvis du ikke, hvis man også har den der, jeg vil faktisk gerne have pengene arbejder for mig. Jeg vil gerne have et udbytte, og der er det jo aktiemarkedet, som vi skal være i. Vi kan selvfølgelig godt købe et sommerhus stadigvæk, men jeg kan jo ikke sætte pengene i banken eller gøre nogle andre ting. Det vil sige også, Jon Vind, at vi er jo rigtig mange inde på dansegulvet lige pludselig. Eller vi står derinde og kan ikke gøre nogen andre bevægelser hen. Hvad sker der, når nu det begynder at gå den anden vej, og vi alle sammen gerne vil ud? Er det så tøsedrengene, der løber først, eller hvordan? Det er svært at sige. Altså, ofte siger man jo, at de store bevægelser kommer fra dem, der er rigtig store investorer. Ikke? Så ikke private investorer, institutionelle institutionerne. Ikke? Ja. Og så følger, hvad skal man sige, så følger de andre investorer med. Altså, og dem, der måske er bedst investorer, de er først, ikke? Efter fondene, og så går det videre ned til de mindst erfarne investorer til sidst, der kommer sidst ud af markedet, derfor taber mest. Mm. Men som sagt, det er hysterisk markedet, og det overreagerer begge veje. Ikke? Altså, så vi får jo de der bobler, og de bliver ved med at komme, det er helt sikkert. Og de store drenge, de er vel også på vej ud af markedet efterhånden, synes jeg kan se i mine grafer i hvert fald. Det kan du se i graferne. Jeg har også sådan en teori om, der hedder, at de store drenge står lidt på sidelinjen også, at der står nogle penge at vente på at komme ind i markedet, måske. Så man kan vente den ene eller anden vej. Det må vi se. Lars Svendsen, i denne her uge, der har du blandt andet et regnskab for Bavarian Nordic. Din biotech-aktie, jeg vil nødt til lige at skrabe lidt i den. En aktie, der har sat sig 34% for nedadgående det seneste år, sat sig 7% sidste uge, hvor at den her amerikanske hedgefond Citadel også øgede sin short-position. Du holder ved. Er det fordi du følelsesmæssigt ikke kan give slip på den, eller hvad er det, der får dig til at holde ved at tro på den, måske skal i 500? Jamen, når jeg investerer i noget, så er det jo, fordi jeg har en mening om, hvad tingene er værd, og at så prøver jeg at samle det med, hvad man betaler for det, og så ser jeg, hvis de to tal er langt fra hinanden, og det, jeg mener, det er værd, det er opad, så vil jeg gerne købe den, ikke? Det er jo det, vi lever jo alle sammen af, at de andre er idioter. Fordi, jamen, hvis ikke var nogen idioter, jeg kunne købe af, så ville jeg jo ikke kunne, så var priserne jo rigtige, ikke? Så det er jo det, der er spørgsmålet. Hvis vi alle sammen tænker på den samme måde, så er vi alle sammen blevet det samme og køber indeks og så videre. Så er der kun Lars og mig tilbage, og så er det jo også, og så den ene er klog, og den anden er idiot, og det kan så skifte frem og tilbage mellem os. Det er jo det spil, vi er i, men det er jo derfor, jeg er i det, og så vil jeg sige, jamen, nu er vi nede i det her hul, og det bedste, der kan ske i det der regnskab, det er jo, hvis regnskabet i sig selv er lige meget, fordi det er, altså de tal er stort set kendt, men det er jo, hvis de begynder at fortælle om, at der snart er udsigt til, at der kommer noget nyt fra deres partner Janssen nede i Belgien, som er Johnson & Johnson-koncernen, fordi altså, der er jo så langt, deres projekter er så langt til mål, at det er flere år, ikke mange år, men flere år. Så ligesom, der er brug for, at der kommer nogle gode nyheder, ikke? Det er jo det, der hele tiden bruger. Hvis der kommer gode nyheder, så sidder alle og siger, men hvad er det for noget? Det ender jo ingenting. De har tabt en kage på gulvet, ikke? Den her postvagt. Hvornår kommer den næste? Og før er det måske også på gulvet, ikke? Så det er jo det bedste, det er jo, hvis de sidder og siger, men Janssen, han vil i løbet af 7 måneder, eller hvornår det sker, at komme med noget om Ebola. Det er vel den positiv nyhed. Ikke? Så hvis jeg skulle sad i IR-afdelingen og endnu ikke var gået over for at blive analytiker, så ville jeg jo sige, at det var det, vi skulle skrive om. Det er det, jeg gerne vil helst skrive om. Ja. Uffe Dresa, du er gået forbi Bavaria Nordic i din portefølje, og til gengæld valgte Novo, og så også Zealand Pharma. Hvornår købte du op i den? Det gjorde jeg også her i starten af året. Ja. Novo i slutningen af sidste år. Mm. Hvad er det, du ser i Zealand Pharma? Jeg kan jo så sige, at det er jo en Lars Svensens barn, kan vi vist godt kalde det. Gammel kærlighed, der ikke er rustet endnu. Den kan vi godt blive enige om, at kan blive en god aktie i hvert fald. Jamen, vi købte ned i 82 her i starten af året, i januar måned, på Zealand Pharma, og var med op til lige under 100. Solgte dem der, og har gået ind igen her i 92 på en forventning om, at den forhåbentlig skal stige. De har mange spændende produkter i pipeline. For min del skal den helst lige bryde de her 100-102-3 stykker, før den sådan rigtig får fat på den tekniske del, og det er det, jeg holder øje med PT. Mm. Det skal have en ny direktør. Det skal de. Det er rigtigt. Yes. Ja. Lars Svensen, der er generalforsamling i Danske Bank. Kan vi forvente os noget nyt der? Måske omkring, det skulle være omkring processen om at ansætte en ny administrerende direktør. Men det er også første gang, vi skal høre den nye formand, Carsten Dybvad, sige nogle bevingede ord. Ja, vi skal høre, om han kan sige noget stadigvæk. Ja, men jeg tror det er ikke rigtigt, at der kommer noget... noget konkret på bordet den vej rundt. Fordi det handler jo også om... det er jo sådan en slags damage control at få nedbragt skadesproblemerne, hvad de skal betale i erstatninger og få alt det der afsluttet. Men nej, jeg regner ikke med, at der kommer en direktør i dag. Det ville jo være elegant, hvis det var tilfældet. Men nej, jeg tror ikke, det bliver så spændende. Og det kan jeg næsten høre på din stemmeføring. Der er langt vej ud af skoven nu for dem. Det bliver ikke nogen snuptag, det der. Når nu vi er i banksektoren, så startede vi åbent med at sige, at en af nyhederne her til morgen, det er, at Deutsche Bank og Commerzbank, de er begyndt at tale sammen. Officielt også nu, der har været rygter længe. Tysklands to store banker om en mulig fusion. Hvad tænker du om den sag? Altså, det er en fusion af nød, ikke? Det er jo ligesom, man har det der too big to fail, nu bliver det far too big to fail. så det er jo det, der er det kedelige ved det, men det er klart, at det er jo, det vil jo nedbringe risikopræmien, usikkerheden omkring Deutsche Bank, som jo er det store problem, ikke? Der er ikke nogen, der ved, hvad de har i posen. Det er ikke deres kreditter, men det er alle mulige mærkelige værdipapir, lån og konstruktioner, hvor der reelt set måske også er kreditter. Indhold, det er måske ligesom det rigtige indhold, ikke? Men det er ikke sådan, altså almindelig udlån, det er ikke der, det er galt. Så hvad hedder det, de har en indtjening på lige nulpunktet, så det er ikke noget, der råber på raf for. Og så det er lidt, altså det er jo en lang kamp, de har jo rodet og nølet og drejet rundt omkring sig selv og ville fusionere, de har ikke været postbank, de har købt, jeg minder lidt om den Sivebank, vi engang havde herhjemme, og det er ikke blevet til noget endnu, og det skal blive til noget, og så ville de børsnotere det ene, og så ville de ikke børsnotere det andet, og de delte op i midt over, og det blev ikke til noget. Så det har været frem og tilbage, så det er lidt... Det er nød, men det reducerer jo risikopræmien på Deutsche Bank, men altså, jeg ved ikke helt... Vi har den faktisk hjemme i verdensfirmaet, og vi har ikke haft gavn af den endnu på 8, og vi er ikke voldsomt plukket på den, men altså, det er jo ikke noget... Tilsammen har de en børsværdi, der svarer til Nordea, så det er jo ikke noget. Altså, det er jo ikke noget. Jo, det er jo mega bank med 150.000 ansatte, ikke? Nu det har 29.000, så det er fem gange så stort. Og de skal i gang med at skære voldsomt ned. De har jo filialer, så nu har der stået der, at ham her, han Commerzbank, har 1.200 filialer. Mm. Det er der noget. Det er noget projekt. Det er jo nemlig. Det er jo det her zombie-problem, at vi aner ikke, hvad der er inde i posen, ikke? Men det har været længe undervejs, det her. Det er ikke nogen nyhed, sådan set. Nej, men også siger jo, det er nyhed, at de nu melder ud via en pressemeddelelse, bankerne, at de faktisk taler sammen officielt. Jo, om det er en nyhed, det står som dronningens nytårstale, hvad dagen kommer, ikke? Altså, det er sådan noget. Lars Svensen, det er mandag. Ja. Hvordan skal du agere i porteføljen i den her uge, på den helt korte bane? Jeg ligger jo heldigvis, har en dry nu, på 311.000, 10.000, står der nu. Og jeg kunne måske godt have lyst til at købe, bytte lidt rundt, men... Ja. Det er jo så, at man skal skille af med nogle af dem, jeg holder meget af og sådan noget. Det skal jeg jo så lige finde ud af. Og Så der er lidt, der er ved, og der er ved at være købsignalpæresen i Torm, har du set det? Ja, ja. Ja, du får også hjælp af ECB, jo, så det er jo, det er jo, det er jo godt. Positiv analyse, ja. Og det er ikke nogen hemmelighed. Du har været i tanken et stykke tid, men det er jo godt. Lars Svendsen, kunne du løfte sløret for, hvad du tænker, der skal ud af porteføljen, og hvad du gerne vil have? Ja, finder jeg måske. Jeg vil jo hjælpe til at skaffe nogle penge et eller andet sted, så et eller andet skal jeg gøre. Men ja, og så det er jo egentlig ligger og lurer mest på, det er ham her faktisk Teva nede i Israel. Eller man jo globalt, men altså bor der. Det er den, jeg godt kunne have lyst til at købe. Den koster lidt over 16 de der dollar, ikke? Mm-hmm. Nå, det er nogenlunde, hvad jeg får. Vi tager snakken igen i morgen. Svendsen, så kan du tænke over og se, om du har fået Finnair ud og måske har købt Teva. Kan du have en god handelsdag? Hej. Vi løber ind i de sidste sekunder. Uffe Dreser og Jon Wehner, tusind tak, fordi I var med os i Millionærklubben denne morgen, og man kan læse mere om jer på aktieakademi.dk. Tak, fordi I var med. Det var så lidt. Og Lars Persson, hvad skal du svinge rundt i den her uge? Jamen, jeg tror, jeg står og lytter lidt til Centralbanken på onsdag, men jeg kan se, at måske skulle man... Nu har man jo fået igen... Det er altid godt at få sådan lidt pisk over de der forkerte stop-loss, man har haft. Så det kunne godt være, at man skulle tage skeen over den anden hånd, og så smide de der to ud, der er røde. Så alle vil være i blå og blåt. Og så kunne det jo godt være, at man måske skulle sætte et hårdt stop-loss på sin fingerprint og tage den store gevinst, som man har fået der. Men markederne er i plus i dag, så det er jo dejligt at se. Det er jo dejligt, og dejligt er også, at vi selvfølgelig er tilbage hos jer igen i morgen mellem 9 og 10.